Book 2 3 3 التعارف A face cunoștință A face cunoștință مرحبا Ciao Ciao مرحبا Bună ziua! Bună ziua! Keifa haluka? Cum îți merge? Cum îți merge? Hel anta min Europa? Veniți din Europa? Veniți din Europa? Hel anta min America? Veniți din America? Veniți din America? هل أنت من آسيا؟ Veniți din Asia? Veniți din Asia. في أي فندق تقيم؟ În care hotel locuiți? În care hotel locuiți? منذ متى وأنت هنا؟ De când sunteți aici? De când sunteți aici? كم ستبقى هنا؟ Cât rămâneți? Cât rămâneți? هل يعجبك هنا؟ Vă place aici? Vă place aici? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Vă petreceți concediul aici? Vă petreceți concediul aici? يجب أن تزوروني. Să mă vizitați. Să mă vizitați. هذا هو عنواني. Aici este adresa mea. Aici este adresa mea. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ne vedem mâine? Ne vedem mâine? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Îmi pare rău, dar deja am planuri. Îmi pare rău, dar deja am planuri. إلى اللقاء. Ciao. Ciao. أراكم قريبا. La revedere. La revedere. إلى اللقاء قريبا. Pe curând. Pe curând.